یا شفیع الورا سلام علی یا نبی الہدا سلام علی یا شفیع الورا سلام علی یا نبی الہدا سلام علی خاتم الانبیاء سلام علی سید الاصفیاء سلام علی یا شفیع الورا سلام علی یا نبی الہدا سلام علی یا شفیع الورا سلام انتا بدر الدجال شفیع البرا سلام علی یا نبی الہدا سلام علی سیدی یا حبیب مولا سلام علی سیدی یا حبیب مولا لتا قلبی فدا سلام علی سیدی یا حبیب مولا لتا قلبی فدا سلام علی سیدی یا سلام علی یا شفیع البرا سلام علی